nadmiarowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. Zdrowid Skurcz Senior. Stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia Sobota, 8 kwietnia, minęło południe. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. A w nim święcenie pokarmów na wielkanocny stół, świąteczne życzenia polityków i Biała Sobota w Czechach. Wielka Sobota to czas, kiedy wierni święcą pokarmy, które potem spożyją podczas wielkanocnego śniadania. W kościołach trwa święcenie i adoracja przy grobach Chrystusa. Od rana na krużgankach Bazyliki Ojców Dominikanów w Krakowie specjalnie ustawiony stół co chwila zapełnia się koszyczkami przyniesionymi przez wiernych. Ze święcącymi pokarmy rozmawiał nasz reporter. Czego nie może zabraknąć w tym wielkanocnym koszyczku? No na pewno nie możesz zabraknąć jajek, sanek, nie możesz zabraknąć swojskiej szynki. O, babka wielkanocna jeszcze też się znalazła. Baranka wielkanocnego, oczywiście upieczonego w domu. Kiełbasy, chrzanu, sól, pieprz. Pięknie ozdobione pisanki. Tak, wczoraj sobie zrobiliśmy pisanki. Mi trochę nie wyszły, ale tej mojej dziewczynie fajnie wyszły. To jest ogromne właśnie znaczenie. Przyniesienie tych drobnych tak naprawdę rzeczy, produktów kryje w sobie całą głębię naszej wiary. W Krakowie jak co roku święcono pokarmy na rynku głównym przed Bazyliką Mariacką. Produkty w koszyczkach pobłogosławił metropolita krakowski arcybiskup Marek Jędraszewski. Zbliżają się święta Wielkiej Nocy, najważniejszego dla chrześcijan, dla katolików, ale najważniejszego także dla tych wszystkich, którzy rozumieją sens dziejów rodu ludzkiego. Życzenia Polakom z okazji świąt złożył prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Wszystkim Polakom, każdej polskiej rodzinie i każdemu indywidualnie chciałbym życzyć dobrych, szczęśliwych, błogosławionych świąt i chciałbym życzyć, by wszystkie marzenia Państwa się spełniały. A przede wszystkim to marzenie o pokoju, spokoju, o rozwoju naszego kraju, o naszym umocnieniu we wszystkich wymiarach. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Najserdeczniejsze życzenia na cały okres wielkanocny przekazał Polakom w mediach społecznościowych prezydent Andrzej Duda. Jak napisał, niech czas zmartwychwstania pańskiego przyniesie wiele spokoju, pogody ducha, dobrych chwil, miłych rodzinnych spotkań i wspomnień. W czwartkowym wywiadzie dla programu Trzeciego Polskiego Radia prezydent Andrzej Duda, składając życzenia świąteczne, podkreślał, że mimo iż jesteśmy w trudnym czasie niepokoju, począwszy od 2020 roku i pandemii przez obecną wojnę na Ukrainie, potrzebny nam optymizm. Biała Sobota w Czechach jest ostatnim i głównym dniem przygotowań do świąt wielkanocnych. Tego dnia piecze się mazanec, ciasto drożdżowe z bakaliami. Podobnie jak w Polsce, wielkanocną tradycją jest u naszych południowych sąsiadów robienie pisanek, które Czesi nazywają krasnicami. Ponad stuletnie pisanki można w okresie wielkanocnym zobaczyć w Pałacu Kaczyna. Mieści się tam Muzeum Wsi Czeskiej, którym kieruje Paweł Dousza. Są to duże pisanki z jaj gęsich, a nie kurzych. Pochodzą z regionu Słowacka na Morawach. Zostały wykonane specjalną techniką poprzez nanoszenie barwnika i wosku. Co ciekawe, oprócz dzisiejszych motywów roślinnych i zwierzęcych, dawniej wykorzystywano też kształty geometryczne. Roman Kwacz, ogrodnik Pałacu Kaczyna, przyznał, że obecnie do robienia pisanek wykorzystuje się gotowe, sztuczne barwniki. Dawniej były to barwniki naturalne. Były to na przykład łupiny cebuli, nać pietruszki i buraki. Jajka barwiono też przy użyciu egzotycznego kwiatu hibiskusa, ale też pokrzyw i innych barwników roślinnych. Naturalne barwniki wypróbowywano na wełnie. Te, które się na niej utrzymywały, nadawały się do barwienia jajek. Wojciech Stoba, Polskie Radio. Specjalne audycje, spotkania z wyjątkowymi gośćmi, transmisje nabożeństw i koncertów. To propozycje Polskiego Radia na święta wielkanocne. W programie drugim to przede wszystkim transmisje z festiwali, mówi kierownik redakcji muzycznej Andrzej Sułek. Słuchać będziemy transmisji z gdańskiego festiwalu Actus Humanus Resurrectio, a będą to lamentacje Jeremiasza Emiliade Cavalieriego w wykonaniu jednej z najjaśniejszych gwiazd europejskiej sceny muzyki dawnej, czyli zespołu Concerto Italiano pod dyrekcją Rinalda Alessandriniego. Na tę transmisję zapraszamy w Wielką Sobotę o 19.30. Na antenie Trójki o tradycjach i zwyczajach świątecznych w Polsce i na świecie po 15 opowie Witold Lazar. Polskie Radio Dzieciom zachęca najmłodszych słuchaczy do wzięcia udziału w konkursie Pisankowy Zawrót Głowy. A Polskie Radio Kierowców towarzyszy słuchaczom w trakcie świątecznych wyjazdów i na bieżąco monitoruje sytuację na drogach. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na termometrach 6 stopni na Podhalu, 13 w centrum, do 14 miejscami na północy. Sobotnie popołudnie pochmurne, ale z przejaśnieniami, miejscami przelotne opady deszczu, a na Podgórzu i w górach także deszczu ze śniegiem i śniegu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2022 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. A wiecie, że moją babcię łapało kiedyś straszne kurcze i skarżyła się na okrążenie? Skarbie, nie kurczę, tylko skurcze. I nie na okrążenie, tylko na krążenie. Ale na szczęście pomógł mi Zdrowit Skurcz Senior. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior. Stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Zdrowit. Oszczędzaj cały dzień z Intermarché. I na Wielkanoc mamy kawę rozpuszczalną Jacobs. 200 gramów, tylko 24,99. I ptasie mleczko Wedel. 10,99 przy zakupie dwóch. Intermarché. Świeżo, tanio, z optymizmem. Dlaczego wybieramy Vitotal dla kobiet? Zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach. Vitotal dla kobiet kompleksowo wzmacnia organizm. Jod i selen wspomagają prawidłowe funkcjonowanie tarczycy. Nie muszę martwić się celulitem i moją sylwetką. Wyciąg z winogron pomaga utrzymać wagę. Vitotal dla kobiet zawiera też wyciąg ze skrzypu polnego, który sprawia, że moje włosy są piękne, a paznokcie zdrowe. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy Aflofarm. Ciągle machał nogami, czym budził mnie w nocy. To było uciążliwe dla nas obojga. Warto zastosować Restonum LS. Suplement diety Restonum LS zawiera żelazo, witaminy i magnez, który pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni nóg. Restonum LS. Nogi nocą pod kontrolą. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W antrakcie. Sponsorem audycji jest PKN Orlen, mecenas Teatru Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Państwu. Magda Kujdowicz. Malwina Kiepiel. Dziś tak wiosenno-świątecznie będziemy do Państwa mówić. Opowiemy między innymi o wspaniałym spektaklu w Teatrze Chorzycy Michała Śniegoczyńskiego Noce i dnie. Tak, te noce i dnie, które Państwo znacie świetnie z kina i z telewizji, z serialu. No i oczywiście będziemy również omawiali Śmierć pięknych saren Ota Pawla w Teatrze Żydowskim w reżyserii Jana Szurmieja. Gdzie Malwina zawędrowała? To jest jeden z piękniejszych tekstów literackich i w ogóle jedna z piękniejszych opowieści czeskiej prozy, także bardzo polecamy. I zadzwonimy, uwaga, do siostry Benedykty Bauman. Tak. Porozmawiamy o jej Teatrze Dzikich Kotów. Siostra jest katechetką, polonistką, działaczką teatralną, pedagogiem i sama nie wiem kim jeszcze, ma bardzo mało czasu, więc bardzo nas pouczała, kiedy ma czas, kiedy można do niej zadzwonić, bo potem prowadzi lekcje i po prostu jest nieobecna. Bardzo ciekawa postać. Tak, bardzo pozytywna również. No i naszym gościem będzie, uwaga, uwaga, spełnia się moje marzenie, Krzysztof Pastor. Ten Krzysztof Pastor, wspaniały choreograf, wspaniały twórca Narodowego Teatru Tańca w Teatrze jego dyrektor. Wielkim i jego dyrektor w Teatrze Wielkim i Operze Narodowej w Warszawie, który tańczył na wielkich scenach baletowych całego świata, a teraz tworzy przepiękne spektakle i naprawdę jest człowiekiem z pasją, o czym się Państwo na pewno przekonacie. Zapraszamy. Malwina, opowiem ci o wspaniałym spektaklu teraz. Noce i dnie w reżyserii Michała Śniegoczyńskiego w Teatrze Wila Machorzycy w Toruniu. Wszyscy pamiętają kultowy serial Jerzego Antczaka z Barbarą Niechcic, czyli Jadwigą Barańską. To chyba rola jej życia była i wspaniała naprawdę filmowa epopeja. No jeszcze Jerzy Bińczycki i Jerzy Kamas, no to... Tam, wielkie postacie. Tam w ogóle była plejada wspaniałych aktorów i po prostu skończone dzieło, można powiedzieć, filmowe. No a tutaj Michał Śniegoczyński zamieszał po swojemu i niejaki Toliboski startuje z nanufarami do Barbary Niechcic, Julii Szczepańskiej, nagrodzonej za tę rolę kilkakrotnie. Czyli słynna scena, chodzę cały na biało i zrywam nenufary w stawie, tak? Tak. Mhm. Z tym, że on nie jest cały na biało, ten Toliboski, ale jest niezwykle przystojnym i takim charyzmatycznym młodym człowiekiem z długimi włosami, który bardzo chce zaistnieć jako romantyczna postać, ale Barbara go ciągle odsuwa od siebie, ponieważ chce opowiedzieć swoją historię miłości do Bogumiła Niechcica. I to jest w ogóle historia różnych miłości, różnych niespełnień w życiu, które prowadzą finalnie do przepięknego finału i takiego pogodzenia się z tym, że to życie różnie się układa, ale jednak Barbara dochodzi do wniosku, że jednak nie wybrała źle. Bardzo wzruszający jest ten motyw między nią a Bogumiłem Niechcicem w teatrze. Czyli o miłości takiej spełnionej, tak? I szczęśliwej. Spełnionej, choć trudnej, choć pełnej zakrętów, choć jak pamiętamy historię Barbary, ona niestety straciła jedno z dzieci, tam bardzo jest ten wątek właśnie tragiczny, taki związany z utratą dziecka, pięknie przez nią zagrany. To jest w ogóle niesamowita postać, ta Julia Szczepańska. Ona jest tak świetlistą, magnetyczną osobą, że po prostu pojawia się i ogniskuje na sobie uwagę i widza, i no w ogóle myślę, że także zespołu, że ona uruchamia ten zespół do grania i narzuca im taką dobrą energię, która przez ten spektakl się niesie. Spektakl trwa 3 godziny. To sporo. Jest jedna przerwa, w ogóle się tego nie czuje, jest zaburzona chronologia, są różne dowcipy sytuacyjne związane z charakterami postaci, które zostały wyciągnięte przez Śniegoczyńskiego z literatury i pokazane na nowo, i to jest bardzo ciekawy zabieg. Jest bardzo duża dynamika scen i bardzo taki dynamiczny montaż scen wewnętrznych. Pojawia się motyw wojny, pojawia się pokazanie losów zwyczajnych ludzi w niezwykłych czasach. A ja słyszałam, że tam się tam dzieje. Pojawia też muzyka rockowa, nawet One Metallica podobno. Tak, jest bardzo dużo cytatów muzycznych współczesnych i myślę, że to jest też taki znak czasu, bo to nie jest pierwszy taki spektakl, opowiadałaś mi o Znachorze, gdzie klasyka jest postawiona trochę na głowie, ale Śniegoczyński robi to z taktem, z uśmiechem i z takim szacunkiem dla pierwowzoru. Także mnie się to niezwykle podobało. W Julii Szczepańskiej trochę jestem zakochana jako w aktorce. Wyznałam jej to na Messengerze, proszę Państwa, po spektaklu. Ona się bardzo ucieszyła. To jest aktorka pochodząca z Warszawy, więc mam nadzieję, że ją tutaj zaprosimy jakoś majową porą i opowie nam poprzednią kolejna premiera w Teatrze Willa Machorzycy. Myślę, że ta rola będzie jej taką rolą, no bardzo, bardzo otwierającą jej bardzo wiele drzwi. Wiem, że ona też grywa w filmach. Krótko mówiąc, ciekawe nazwisko. Nie tylko na polskiej scenie, ale w ogóle na polskim rynku aktorskim. Ale z tego, co opowiadasz, to ten spektakl jest trochę taki modernistyczny i taki dekonstrukcyjny, no bo skoro mówisz, że to się składało z kawałków, no to tak odnoszę wrażenie, że to jest strasznie takie progresywne przedstawienie. No jest progresywne, pojawia się nawet Maria Dąbrowska, pojawia się motyw jej ukrytej miłości, pojawia się jej refleksja dotycząca tego, czym były noce i dnie dla niej. Tak, tam się wiele dzieje, ale to wszystko jest spójne. To znaczy, to nie masz wrażenia, że oto następuje dekonstrukcja nocy i dni i nie wiadomo, o co chodzi. Wiadomo, o co chodzi. Okazuje się, że jeśli jest dobry reżyser i dobrze jest to wszystko spięte, a przede wszystkim bardzo dobrze zagrane, widać ogromną radość aktorów, którzy mają naprawdę dużo do zagrania tam. Jest to ogromny zespół. Ta scena jest dość głęboka. Teatr jest po remoncie, Teatr Willa Machorzycy, który jest w ogóle przepięknym budynkiem, więc polecam Państwu również przyjrzenie się temu, w jakich okolicznościach oglądacie tam spektakle, bo to naprawdę jest święto tam pobyć sobie. No i ja zawsze robię tak, że po spektaklu idę do takiej kawiarenki, która jest w tym samym budynku, ale trzeba wyjść na zewnątrz. I tam pracują również ludzie związani z teatrem i tam przychodzą aktorzy po spektaklu. I to jest taka dodatkowa, fajna rzecz związana z byciem w mieście, gdzie tych teatrów jest niewiele, że ci aktorzy po prostu są obecni w życiu widzów. Oni potem siedzą, troszkę dochodzą do siebie, zbierają gratulacje, czasem dostają na rynku nieopodal kwiaty. od swoich widzów. To jest takie odświeżające i miłe. Takie święto teatru w Toruniu. Dobrze, a ja mam jeszcze jedno pytanie, bo opowiadałaś o tej Barbarze Niechcic i o tym, że to jest takie modernistyczne. Czy przejawiają się na przykład w postaci Barbarze Niechcic jakieś wątki feministyczne? No tak, czy to rzeczywiście jest trochę takie niesione jakieś nowe przesłania? Malwinko, ty zawsze tropisz wątki feministyczne. Owszem, tak. Ona trochę tym Bogu miłym, jak to Barbara Niechcic. Słyszałam, że przeklina Barbara Niechcic. Przeklina Barbara, troszeczkę go pogania do działania, trochę go wystudza w różnych jego apetytach czysto męskich, żeby nie wchodzić tutaj w szczegóły pożycia małżeńskiego państwa Niechciców, ale równocześnie patrzy na niego z czułością. I to jest, myślę, coś, co się bardzo Śniegoczyńskiemu udało, że wyważone są proporcje. Także serdecznie polecam i ja nie mówię, że nie pojadę po raz drugi do Torunia, żeby to obejrzeć, bo myślę, że ten spektakl będzie nabierał barw i kolorów w trakcie grania go. Nie będzie grany zbyt często, bo jest tam ogromna obsada, ale myślę, że warto wytropić i w ogóle warto Teatr Wilhelma Chorzycy mieć na swojej teatralnej mapie, proszę państwa, weekendowych wypadów kulturalnych na przykład. Proszę państwa, czas na wędrówki Malwiny. Malwina zawędrowała do Teatru Żydowskiego jakiś czas temu na przepiękną historię opowiedzianą na scenie. Chodzi o śmierć pięknych saren Oty Pawła. To jest taka opowieść autobiograficzna w takim czeskim stylu, to znaczy śmierć przez łzy i w czeskim klimacie. Rodzina czesko-żydowska, przemiany związane z wojną, ze zmianami ustrojowymi, ale w tle ciepła opowieść o życiu i o relacjach. Czy tak było na scenie? Rzeczywiście tak było na scenie. Ja dodam tylko, że Śmierć pięknych saren to chyba jedna z moich ulubionych książek, bo ona zawsze poprawia mi nastrój i humor. Więc rzeczywiście z takim też nastawieniem dosyć podwyższonym takim oczekiwaniami pomaszerowałam do tego małego teatru przy ulicy Senatorskiej i nie rozczarowałam się, bo to przedstawienie Jana Szurmieja rzeczywiście oddaje ten czeski klimat. Mianowicie zaczyna się tam rzeczywiście ta scena od leżącego pacjenta. Tutaj grał go Przemysław Branny. Jak wiadomo, ten znakomity pisarz, on się leczył psychiatrycznie i rzeczywiście i pisząc nawet tą książkę przebywał w szpitalu. I no, rzeczywiście przywołana jest ta historia małego Oty Pawła poprzez słynne postacie jego ojca, który tutaj, słynny tatuś Leo Popper, gra najpierw komiwojażera sprzedającego odkurzacze pewnej firmy, tak? I to jest pokazane czasy jego dzieciństwa i snute są te historie właśnie takie niezwykłe, pokazane te niezwykłe pomysły ojca na zdobycie fortuny. Na przykład ta słynna historia o kupieniu stawu, w którym okazało się, że pływał tylko jeden karp, gdzie mieli się wzbogacić na hodowaniu tych ryb. Więc no, wspaniały w tej roli był Henryk Pfeiffer, taka prawdziwa podpora Teatru Żydowskiego i on nadaje też ton temu spektaklowi. No, pokazane jest tu całe spektrum emocji. Pokazał go jako niestrudzonego handlowca, który podkochiwał się w żonie swojego szefa, takiej pięknej, posągowej Irmie. Tutaj ją gra Ewa Tucholska. No i powiem szczerze, że potem przechodzimy do czasów trudniejszych, czyli do czasów wybuchu II wojny światowej. No i tutaj trochę ten nastrój się zmienia, bo mówiono, no mówimy tutaj o czasach faszyzmu, o tym, o obozach zagłady. Następuje taka przemiana w tą część taką bardziej liryczną i smutną, tak? No ale to jest też taki spektakl o śmiechu przez łzy. I rzeczywiście całe to przedstawienie jest zbudowane na świetnym aktorstwie. Rzeczywiście wspomniany tutaj Henryk Pfeiffer, też grany przez Piotra Chomika, artysta Marsz Niechleba, który też tam się tak też się pojawia. Marek Węglarski grający szefa Leo Poppera. No to jest piękna liryczna opowieść, na którą państwa bardzo zachęcam. Warto pójść do Teatru Żydowskiego, żeby doznać wielu wzruszeń, naprawdę. I tam są też pieśni znanego mi, ulubionego przeze mnie niezwykle, Jaromira Nochawicy. Tak, tak. To właśnie on, tam są rzeczywiście tak jakby takim, one są takim elementem zamykającym poszczególne sceny, poszczególne części tej opowieści, tak, to prawda. Ballady Nochawicy, proszę państwa, to jest też jakość sama w sobie, więc myślę, że to podnosi jeszcze rangę spektaklu. Jak kiedyś byłam na koncercie Nochawicy, który był jakiś czas temu w warszawskich Łazienkach i do tej pory to wspominam, niebywale charyzmatyczny bard. Taki prawdziwy, wielki, czeski romantyk. Tak, i rzeczywiście Jeszcze raz zwrócę uwagę tylko na te nazwiska, że Henryk Reifer, Piotr Sierecki, Ewa Tucholska, Marek Wygnarski, oni rzeczywiście wspaniale tam zagrali i warto iść, naprawdę. Polecamy Teatr Szydlowski. Antrakcie. Proszę Państwa, dzisiaj świątecznie bardzo, w co słychać, siostra Benedykta Bauman, która jest prawdziwym człowiekiem renesansu, bo jest instruktorką teatralną, katechetką, blogerką, polonistką, no sama nie wiem kim jeszcze. Założyła grupę teatralną Dzikie Koty w 2017 roku, prowadzi wspaniałego bloga Zakonnica bez przebrania. No właśnie, witamy siostra. Szczęść Boże, witam serdecznie. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Proszę siostry, skąd ta pasja teatralna w siostrze drzemie? To od dawna, tak? Odkąd pamiętam. Jestem córką aktorów tato, Adam Bauman, pracował przez ponad 40 lat w Teatrze Śląskim imienia Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach. O, proszę. Niestety zmarł we wrześniu 2021. Mama też jest aktorką z zawodu po krakowskiej szkole teatralnej. Wiele lat pracowała w teatrach, różnych teatrach ziemi pomorskiej w Grudziądzu, potem różnych teatrach Śląska i Zagłębia. W pewnym momencie życia zrezygnowała z zawodu, ale to właśnie mamie zawdzięczam tę teatralną pasję. Ten moment, kiedy moja mama pracowała w Teatrze Zagłębia w Sosnowcu, ja wtedy byłam w pierwszej i drugiej klasie szkoły podstawowej i przez półtora roku mieszkałam właśnie tam w Sosnowcu, no to był najpiękniejszy czas mojego dzieciństwa. Ja wtedy biegałam po kulisach i garderobach, podpatrywałam próby, zresztą to podpatrywanie prób mnie skutecznie wyleczyło z chęci zostania aktorką, bo ja zobaczyłam, że scena w przedstawieniu, która trwa 5 minut, jest ćwiczona na przykład na próbie kilka godzin, to, a jestem z natury niecierpliwa, to była skuteczna terapia, ale jak się okazuje, nie wyleczyłam się z teatru. Chodziłam na prawie wszystkie spektakle, może na jednym nie byłam, bo był to taki typowy spektakl dla dorosłych i mama mi zadzwoniła, ale tak to byłam na wszystkich, również takich bardzo poważnych, stanowczo za poważnych dla 9-letniego dziecka, na przykład pamiętam premierę Niemców Kruczkowskiego. No to moja mocny tekst. Mocny tekst. Moja mama grała Rut w Niemcach Kruczkowskiego. Ale nie tyle tą postać Rut pamiętam, no trzeba wziąć pod uwagę, że to był odbiór 9-letniej dziewczynki, ile jedną scenę w tym dramacie, w tym spektaklu, kiedy do siedziby gestapo w Norwegii przychodzi matka więźnia, próbuje przekupić Willego, który jest funkcjonariuszem gestapo, jakimiś kosztownościami, a Will ją pociesza, że pani syn wymknął nam się z rąk, no to ona odchodzi pełna nadziei i wtedy wychyla się z pokoju gdzieś obok, za kulis, Marika, kochanka Willego, no i pyta, ale jak to wymknął się z rąk? I wtedy Willi odpowiada, że no zmarł dzisiaj po przesłuchaniu dzisiejszej nocy. Mm-hmm. I Marika, aktorka grająca Marika, zaczynała się tak histerycznie śmiać. Ten śmiech został prawdopodobnie spotęgowany przez teatralną aparaturę. Ja to wtedy odbierałam je tak, jakby ten śmiech opanował cały teatr. Pamiętam, jaka byłam wstrząśnięta, przerażona, poruszona tym do głębi i ten śmiech Mariki gdzieś we mnie bardzo mocno został. I jak ja się czasem zastanawiam, czego ja szukam w teatrze, zarówno jako twórca spektakli z różnymi grupami, aktualnie z młodzieżą, jak i odbiorca, widz, no to właśnie tego śmiechu Mariki, czyli czegoś, co poruszy, co wstrząśnie, co nie pozostawia mnie bez refleksji, co mnie niepokoi, co każe mi zadawać pytania. Niekoniecznie na to pytanie muszę znaleźć oczywistą odpowiedź. No chyba właśnie o to chodzi. Dlatego nie przypadam za komediami, za jakimiś spektaklami kabaretowymi, wolę dramaty. Mm-hmm. Ale no, teatr jest po to, żeby mną wstrząsnąć, żeby mną przeżyć katarzis, prawda? Tak, żeby przeżyć katarzis. Teatr to jest coś, co musi mieć przesłanie. No i to staram się też realizować w mojej pracy z młodzieżą. A propos przesłania, bo znalazłam w jednym z wywiadów taką piękną wypowiedź siostry. Sztuka to najpiękniejsza forma opowiadania o Bogu. Czy siostrze udaje się w spektaklach przygotowywanych przekazać tą piękną sentencję? Tak, ale nie zawsze wprost. To jest duże wyzwanie, kiedy się pracuje z młodzieżą licealną. Na pewno. Jest to bardzo specyficzna grupa odbiorców treści religijnych, mówiąc delikatnie. No, patrząc na to, jaki jest w tej chwili stosunek do kościoła w ogóle polskiego społeczeństwa, to jest naprawdę duże wyzwanie być osobą w habicie wśród ludzi w świecie. To prawda. I być tym, kim się jest i nie wstydzić się tego, wręcz przeciwnie, przyznawać się do tego z dumą. Ale staram się tak robić, z różnym skutkiem. No i oprócz tego, że robiliśmy przez te 6 lat, no bo to już w zasadzie niedługo będzie 6 lat istnienia tej grupy teatralnej, spektakle religijne, jasełka na Boże Narodzenie, no nigdy nie były to takie tradycyjne jasełka, które nam się kojarzą zazwyczaj z jasełkami, bo nie mówię, że zawsze i każdemu, ale mamy takie obrazy w głowie, prawda, sala gimnastyczna, tak. Jakaś wisząca, ledwo trzymająca się drabinek, dekoracja z jakiegoś szarego papieru albo styropianu i aniołki z doklejonymi skrzydełkami w za małych sukienkach komunijnych. Oczywiście dzieci, które mówią do mikrofonu i ten mikrofon się co chwila psuje. Nigdy czegoś takiego nie robiłam, zawsze starałam się właśnie, żeby w tych jasełkach był ten, w cudzysłowie oczywiście, śmiech Mariki, czyli jakieś mocne, poruszające przesłanie, coś, z czym ludzie wyjdą, z czym wyjdą także moi młodzi aktorzy. Często były to odniesienia do współczesności, a jeśli były to widowiska inspirowane Pismem Świętym, to tak, żeby te postacie ożywić, żeby pokazać, że one ciągle mają coś nam dzisiaj do powiedzenia. Ale też robiliśmy inne spektakle, na przykład takie przedstawienie na Wielki Post kilka lat temu o błogosławionej Karolinie Kuskównie, Będziesz ze mną w raju. No ze smutkiem muszę przyznać, że moja młodzież woli jednak treści niereligijne, takie nietypowo religijne. Że na przykład bardzo nie lubili tego przedstawienia o Kuskówni. Jest mi strasznie przykro z tego powodu, bo zawsze mi się wydawało, że jeśli zrobię coś na wysokim poziomie artystycznym, będzie to żywe, będzie to poruszające, no to oni zobaczą, że wow, można opowiadać o świętych w sposób współczesny, że ci ludzie są bliscy nam. Mhm. No nie do końca. No jest jakieś zamknięcie na tą rzeczywistość nadprzyrodzoną, no z powodów, które o których pewnie wszyscy wiemy. Więc też pomyślałam, że może czasem warto ich przyciągnąć do tego, w co ja wierzę, co jest dla mnie ważne, niekoniecznie zawsze wprost, niekoniecznie tylko poprzez spektakle religijne, ale także na przykład poprzez literaturę piękną, która bardzo często mówi o tych wartościach i przecież nie jest to literatura stricte religijna. Mhm. No i naszą, no niedawno zrobiliśmy, dokładnie rok temu była premiera, w poniedziałek, w Międzynarodowy Dzień Teatru, kilka dni temu graliśmy ostatni spektakl, 15, Nieboską komedię Zygmunta Krasińskiego. O, jak ambitnie, proszę siostry. Wygraliśmy nawet z tą Nieboską komedią dwa festiwale. Proszę bardzo. Festiwal twórczości młodzieżowej Skibowisko we Wrocławiu i Przegląd Teatrów Amatorskich Kurtyna w Gdyni. Tam dostaliśmy drugie miejsce, Srebrną Kurtynę. Dlaczego Nieboska? Przyśniło mi się kiedyś, że siedzę nad scenariuszem Nieboskiej komedii i to, co mnie najbardziej tam zafascynowało, poruszyło i pomyślałam, że to jest przesłanie na dzisiaj, to tutaj właśnie głównemu bohaterowi rozwala się rodzina, sam jest totalnie zagubiony, w społeczeństwie jest rewolucja, czyli bardzo silna polaryzacja na obcych i na swoich, no w zasadzie tak jak w dzisiejszych czasach. I na to wszystko na końcu, w ostatniej scenie, w finale, pan Kracy, który jest zagorzałym ateistą, ma krew na rękach, narobił wiele złych rzeczy, mówi, Galilejczyku, zwyciężyłaś. I ze względu na tego Galilejczyka zrobiliśmy Nieboską komedię na przykład. Ale robiliśmy też musical o błogosławionej siostrze Julii Rodzińskiej, zaliczonej zresztą do grona 108 męczenników II wojny światowej, dominikance, która oddała życie za współwięźniarki w obozie koncentracyjnym Stutthof. Taka śpiewana, tańczona, muzycznie opowiedziana biografia Julii Rodzińskiej. Jestem autorką libretta Miłość zmartwychwstała. No. Było to bardzo duże przedsięwzięcie, dużo nas to kosztowało, morderczej pracy, no i zdążyliśmy to dwa razy zagrać, potem był ten pierwszy lockdown. Proszę siostry, my nie możemy nie wykorzystać obecności siostry w naszym programie. I chciałam bardzo poprosić, żeby siostra zechciała jakieś życzenia od siebie słuchaczom przekazać na święta wielkanocne, no bo kto lepiej to zrobi od siostry. No my na pewno tego nie potrafimy zrobić tak dobrze. Czego by siostra życzyła słuchaczom w trakcie? Ja może zacytuję refren piosenki, która była takim leitmotivem właśnie musicalu Miłość zmartwychwstała. Zło nigdy nie zwycięży, światłość nam zajaśniała, ciemność jej nie ogarnia, bo miłość zmartwychwstała. Więc życzę przede wszystkim sobie, ale także i paniom, i słuchaczom tej wiary, że miłość zmartwychwstała, że nie ma takiego zła, czy to pandemia, czy wojna, czy różne inne rzeczy, które nas spotykają, którego by nie pokonał zmartwychwstały Chrystus. Życzę tej wiary, życzę osobistego spotkania z Jezusem, który jest samą miłością. Chyba nie ma nic ważniejszego, po prostu. Bardzo się dziękujemy. Bardzo dziękujemy i przyjmujemy te życzenia z pokorą i z wdzięcznością. Wdzięcznością również. I trzymamy za siostrę mocno kciuki. Tak. I za jej młodzież, i za Teatr Dzikie Koty. I mam nadzieję, że to nasza nie ostatnia rozmowa. Będziemy jeszcze siostrze zawracać głowę. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Szczęść Boże, dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie. Dziękujemy. Czekam, już nie trwonię mych dni na żal. antrakcie. Naszym gościem jest, z czego się bardzo cieszymy, pan Krzysztof Pastor, szef kor de ballet Teatru Wielkiego i Opery Narodowej w Warszawie i postać ogólnie znana fanom teatru tańca. Dzień dobry. Dzień dobry. Mogę coś dodać? Jasne. Jestem szefem Polskiego Baletu Narodowego w Teatrze Wielkim i Operze Narodowej. Właśnie, tak brzmi pełna nazwa i szczerze panu powiem, że dla mnie taniec jest takim gatunkiem sztuki, który wygrywa z operą, a na równi traktuje go z teatrem, ponieważ jest to dla mnie nieprawdopodobne, że można gestem przekazać tyle treści. To jest jakaś magia dla mnie. Pod jakimi warunkami to się udaje? Jak to można sprawić na scenie? Taniec jest sztuką bardzo piękną, oczywiście, i powinien być sztuką niezależną również, czyli niekoniecznie musi opowiadać jakieś konkretne treści. Może bardzo mocno wpływać na takie wrażenia estetyczne, wywoływać emocje. Wszystko to dzieje się wtedy, kiedy tancerze są bardzo dobrze wytrenowani, wyszkoleni, kiedy mają ogromną swobodę w operowaniu swoim ciałem. Ciało jest środkiem wyrazu, jest instrumentem. I dla mnie takie balety właśnie, które niekoniecznie muszą opowiadać jakąś historię, tylko wyrażają, ilustrują muzykę, wyrażają jakieś emocje tylko i wyłącznie przy pomocy ciała, dla mnie takie balety są najpiękniejsze. Tak, ale myślę, że to jest w ogóle najtrudniejsze równocześnie, prawda? To jest najtrudniejsze prawdopodobnie dla tancerzy, to jest ogromnym wyzwaniem i jest dosyć trudne też chyba dla widowni. Bo oczywiście łatwiej jest, i my bardzo się cieszymy, jak mamy, bo większość naszych baletów jednak ma jakąś fabułę, opowiada jakąś konkretną historię i bardzo się cieszymy, że te balety są odwiedzane w takich ogromnych ilościach publiczności. To nas bardzo cieszy. Rzeczywiście ostatnio aż się dziwię, bo ten okres pandemii był bardzo oczywiście trudny dla wszystkich. To u nas się zmieniło zupełnie po pandemii. Ja miałem obawy, czy rzeczywiście widzowie wrócą do teatru, ale wrócili i to en masse. Więc to nas bardzo cieszy. Więc takie balety jak powiedzmy Don Quixote, którego graliśmy niedawno, Giselle czy Dracula, którego, balet, którego jestem choreografem, one się cieszą ogromnym powodzeniem. A jest inny rodzaj baletów, które są większym wyzwaniem i dla tancerzy w pewnym sensie, bo nie można się ani schować za kostiumem, ani za historią, tylko trzeba naprawdę wywrzeć jakieś wrażenie na widzu, przekazać emocje tylko i wyłącznie przy pomocy ruchu ciała, pewnej wrażliwości muzycznej. I dla mnie, jeżeli ja jestem poruszony oglądając taki balet, to dla mnie to jest wejście na zupełnie jakby inny poziom odczuwania. A wspomniał pan o trudach tego zawodu. Ja przyznam szczerze, że do tej pory myślałam, że aktorstwo jest takim bardzo trudnym zawodem. Ale przygotowując się do spotkania z panem, wyczytałam, że po pierwsze młodych adeptów baletu czeka ciężka, katornicza wręcz nauka baletu. Potem ta kariera baletowa jest dosyć krótka, bo tu wiek ma ogromne znaczenie. Kończy się zazwyczaj w 40 roku życia. I to, co mnie najbardziej zastanowiło i zdziwiło, to jest brak emerytury, bo przepisy ustawowe nie pozwalają teraz na uzyskanie świadczeń emerytalnych. Więc przyznam szczerze, co młodych ludzi przyciąga do nauki baletu, biorąc pod uwagę te trzy podstawowe aspekty? Wie pani, poruszyła pani problem ogromny. Ale pierwsze, ja uważam, że oczywiście to jest bardzo trudna praca i ciężka, tylko ja, jeżeli można, to bym raczej nie używał słów katorżnicza, tak? Bo to jest tak, rzeczywiście to jest ciężka praca, ale ja zapraszam do teatru, żeby obejrzeć próbę, czy nasze treningi. Z przyjemnością przyjmiemy z nich. Tak, ja zapraszam. Ja widziałam próbę. Oni, tancerze, pracują bardzo ciężko, leje się pot niejednokrotnie, ale też to jest też jakaś radość, jakaś misja, spełnienie, tak? I jeżeli tacy artyści, czy tacy młodzi ludzie trafiają do zawodu, że oni mają właśnie taką misję, że mają pasję, mają determinację, to nie jest tak, że ten zawód jest katorżniczy, tak? Musi się u nas w Polsce zmienić trochę świadomość, moim zdaniem, od lat szkolnych. Oczywiście ja bym bardzo chciał, żeby była emerytura wcześniejsza dla tancerzy, tak? Kiedyś tak było. Tej emerytury bodajże od 2008 roku nie ma. Moim zdaniem ta reforma została przeprowadzona źle. Tancerze, nasza grupa zawodowa była... Oni o tym wiedzieli, ale byli nieprzygotowani na tę zmianę. Nie powstał żaden inny system w miejsce tej emerytury. Na Zachodzie są, bo ja tam pracowałem przez wiele lat, sam korzystałem z takiego systemu, systemy takiej tak zwanej reorientacji zawodowej albo transformacji zawodowej. I bardzo często są, najczęściej to są jednak historie, które się kończą sukcesem, tak? I jest świadomość, że ten zawód jest krótki, że się wykonuje go z pełną pasją, nie wiem, 10, 15, 20 lat, a później jest następna kariera. Dla mnie osobiście, nie porzucając nadziei i marzeń o emeryturze wcześniejszej, dla mnie taki system transformacji jest bardzo ważny, że przecież są tacy pasjonaci tańca, którzy będą tańczyli z ogromną miłością, właśnie misją, inspiracją przez 10-15 lat i w pewnym momencie powiedzą, a teraz chcę robić coś innego, bo tak im podpowiada ciało. Dróg jest wiele, tylko najtrudniejsza jest ta decyzja, tak? Bo scena, praca w zespole baletowym dużym to też jest pewnego rodzaju bańka. Jesteśmy jakby, mamy zorganizowane życie, tak? Jest plan, jest próby i tak dalej. Też jest, to działa jak narkotyk, no, to że się pracuje i z muzyką, i z młodymi ludźmi, z bardzo sprawnymi ludźmi. Dlatego ja mówię, że to jest ciężka praca, ale to nie jest katorga. Moim zdaniem to jest coś fascynującego. A w pańskim przypadku, bo pan pochodzi z takiej zacnej lekarskiej rodziny, co spowodowało to, że znalazł się pan na deskach? Moim zdaniem to było tak, że nie mogłem tego dojść, czy to była moja babcia, czy mój tato, nie moja mama nawet, która chyba najlepiej z tej trójki, to moja mama być może tańczyła tak amatorsko, tak? Ale chyba w moim przypadku to było tak, że ja miałem bardzo dużo energii jako małe dziecko, czyli tam pierwsza, druga, trzecia klasa w szkole podstawowej. Z opowiadań rozumiem, że nie bardzo nauczyciele sobie ze mną dawali radę. Tak? Roznosiła pana energię. No ale widocznie chciałem powiedzieć, że byłem dosyć wstydliwy, tak mi się wydawało. Tak? A z opowieści wiem, że tam jakieś takie figle robiłem, które nie były dobrze widziane przez te nauczycielki. I podejrzewam, że to być może był mój tato, który uważał, no, coś z tym dzieckiem trzeba zrobić, tak, bo nauka mnie za bardzo nie interesowała i bardzo dużo energii. Tato zobaczył ogłoszenie, Wieczór Wybrzeża, chyba taka gazeta była kiedyś, i zaprowadził mnie na egzamin i tam mnie zaakceptowano. I pamiętam, że ten pedagog, który później zresztą mnie uczył, on był taki bardzo niezadowolony, bo ja miałem 11 dni, sprawdzali też chyba, nie wiem, jakoś obecności, czy miałem 11 dni w ciągu całego roku opuszczonych i dla niego to było zbyt dużo dni, że to znaczy, że nie był w szkole 11 dni, czyli 11 dni nie robiłby treningu czy lekcji baletowej i to było... No bo to jest Chciałbym, żeby takie podejście było w dniu dzisiejszym również, że tak. 11 dni to jest jednak bardzo dużo. Wydaje mi się, że to jest też nauka dyscypliny, ta szkoła baletowa. Pewnie tacie o to chodziło. A wracając do samego tańca, jak obserwuję pana spektakle, to co mnie uderzyło, to wielość gatunków tanecznych, które widzę na scenie. To już chyba nie jest taki taniec klasyczny tylko. Ja tam widzę bardzo wiele technik i zastanawiam się nad pana inspiracjami. Czy pan... oglądając nawet, nie wiem, tańczących ludzi na ulicy, czy oglądając jakieś filmy, czy zastanawiając się w ogóle nad tym, jaki rodzaj tańca mógłby być ciekawy, tak myśli o choreografii, że łączy pan bardzo wiele gatunków tanecznych w tej chwili ze sobą? Tak, to na pewno my to nazywamy takim hybrydą, tak? I to ja na przykład bardzo lubię tango. I ja widzę często... A ja czytam, że taniec ludowy. Taniec ludowy też. Ja bardzo lubię. Lubiłem tańczyć jeszcze w szkole, ale też lubię oglądać i uważam, że jest bardzo inspirujący. ale też to, co pani powiedziała, na ulicy, wtedy, kiedy pojawił się hip-hop, tak, to przecież było fascynujące. Była taka fala dosyć silna, gdzie ten hip-hop zaistniał na scenie. W dalszym ciągu są oczywiście bardzo dużo widać. Generalnie to, ja trudno mi mój styl własny oceniać, ale na pewno jest bardzo mocno oparty na tańcu klasycznym i są wpływy różnych technik. I to są techniki, które ja jakoś jako tancerz po prostu przez nie przechodziłem, tak? Jednak bardzo dużo tańczyłem, pracowałem z wieloma choreografami i w klasycznym stylu, i bardziej w contemporary, czyli w jakimś współczesnych stylach. No, bardzo różne doświadczenia i myślę, że to tworzy taką hybrydę. I różne inspiracje. Ja widzę tango, widzę bardzo często w moich choreografiach, chociaż sam nie tańczyłem tanga, ale po prostu bardzo, bardzo, bardzo lubię. Na mnie to jest tak i wysmakowane, i ma jakiś charakter, i tańce ludowe również, więc... Tango ma w sobie pewną taką tajemnicę. Ja znam ludzi, którzy uczą się tego latami. Uczą się różnych układów. Tam jest ta gra między kobietą a mężczyzną. No dokładnie. Te emocje wspaniałe. Napięcie. A te emocje i napięcia to chyba jest coś, co panu też towarzyszy w myśleniu o teatrze. Tu u Malwina, nim zaczęłyśmy rozmawiać, zapytała pana o miłość jako motyw w pana sztukach. To się bardzo często pojawia. Lubi pan to, prawda? W sztuce. No tak, ja myślę, że miłość jest w ogóle bardzo inspirująca, tak mi się wydaje. No, nie tylko w choreografiach, ale przecież i w innych dziedzinach sztuki. Miłość w teatrze jest piękna i jest niebezpieczna też. A czy Konrad Drzewiecki, no, legendarna postać Polskiego Teatru Tańca, była dla pana inspiracją do pracy choreograficznej? Tak, i w ogóle ja z Konradem pracowałem tylko 4 lata. To był mój pierwszy zespół, ale Konrad na pewno miał bardzo mocną osobowość. Prowadził zespół silną ręką. I ja po latach, starając się analizować i ocenić, to uważam, że to był bardzo utalentowany choreograf. Bardzo, bardzo utalentowany choreograf. No, działający w zupełnie innych warunkach, ale nawet wtedy jednak... razem z dyrektorem Pietrasem stworzyli ten Polski Teatr Tańca. To było takie zjawisko wyjątkowe wtedy, w latach 70. poprzedniego wieku, tutaj w Polsce, tak? To był jedyny właściwie taki niezależny zespół tańca. Była jeszcze pantomima Henryka Tomaszewskiego we Wrocławiu, też bardzo silne. Bardzo znana scena, tak. Bardzo znana osobowość. I też osobowość ogromna. I Konrad, mimo działania w takich trudnych warunkach, znaczy w zupełnie, no, zupełnie innych warunkach, no, też wyjeżdżał za granicę, robił jakieś choreografie za granicą, miał jakąś karierę zagraniczną. No i my jeździliśmy również z Polskim Teatrem Tańca. Także Konrad na pewno był inspiracją, nie mówiąc o tym, że kiedyś, pamiętam, na jakimś wyjeździe, nie pamiętam, czy to było w Polsce, czy za granicą, siedzieliśmy razem przy kolacji, co nie było częste. To nie tak, że my biesiadowaliśmy razem z Konradem Drzewieckim, ale no, zdarzyło się. I on spytał się jednego z naszych kolegów, tancerzy, czy właściwie nie spytał się, powiedział, powinieneś spróbować zrobić choreografię. I ten młody wtedy człowiek odpowiedział, ja absolutnie, ja nie mam, w ogóle nie mam, nie czuję. I ja pamiętam, że ja wtedy pomyślałem, może ja bym spróbował. I to był taki naprawdę pierwszy raz. To dobrze się stało, że tak się wydarzyło wtedy i że pan się tym zajął, bo my możemy się cieszyć pana spektaklami. Myśmy były oczarowane Drakulą i to był także burzą. I także burzą swojego czasu, tak. I w ogóle czekamy na pana spektakle, w pana choreografii. Rozumiem, że coś tam się tworzy. Może Szekspir? Uśmiechnął się pan, czy to będzie Szekspir, czy nie. No pracuję nad czymś, ale... nie chce pan jeszcze zdradzić. Nie. Rozumiem. Ale czekamy na efekty tej pracy. Ale chcemy też zapowiedzieć tryptyk baletowy, który będzie 18 maja, holenderski, na scenie w Warszawie. Cóż to będzie? To będzie ogromne wydarzenie i właściwie taka jedyna okazja. To tak jakby, powiedzmy, do Muzeum Narodowego przyjechały 3 wspaniałe obrazy holenderskich malarzy. I dlatego to się nazywa właśnie Beethoven, bo to jest muzyka Ludwiga van Beethovena. Choreografie 3 bardzo ważnych holenderskich choreografów. I to będą Hans van Manen, który jest ikoną holenderskiego baletu. Ted Branson, który jest dyrektorem Holenderskiego Baletu Narodowego, i Tour van Schaik, który jest też legendą holenderskiej sceny baletowej. Pierwszy utwór to jest Grosse Fuge, drugi to jest Eroika, wariacje heroiczne chyba. Tak. I trzeci to jest Siódma Symfonia Ludwiga van Beethovena. Muzyka wspaniała. To powinno być wydarzenie i muzyczne, i baletowe. I to jest właśnie taki wieczór, o którym na samym początku mówiłem, że piękno ludzkich ciał, to napięcie między kobietami i mężczyznami, zwłaszcza u Hansa van Manena, to jest Grosse Fuge, to jest, powiedziałbym, sztandarowy taki przykład takiego baletu, gdzie to napięcie jest bardzo, bardzo widoczne i odczuwalne. To wszystko z muzyką Beethovena. Balet Teda Bransena pośrodku będzie lżejszy w formie, bo to są wariacje. No i Siódma Symfonia też jest o czymś bardzo pozytywnym, o człowieczeństwie. Głębia człowieczeństwa. To jest wydarzenie, bo to odbędzie się 7 razy tylko, to przedstawienie, więc trzeba biec po bilety. Także my się wybieramy na tryptyk baletowy 18 maja na tym pewno. Tym bardziej, że to będzie wielkie wydarzenie. Ale trzeba powiedzieć, że 18 maja to jest pierwsze przedstawienie, potem są 4 przedstawienia pod rząd, czyli 18, 19, 20, 21 prawdopodobnie, a potem są na początku czerwca. Ale czekamy również na pana spektakle. Proszę państwa, naszym gościem był człowiek z pasją, który tak pięknie opowiada o tańcu, jakby nam tańczył. Właśnie Malwina ma to szczęście, że pana widziała na scenie tańczącego. Ja widziałam wiele tylko... Wiele lat temu. Chce mi się wierzyć, pani Malwino, bo była pani chyba w żłobku. Nie, byłam małą dziewczynką. Jako mała dziewczynka. Było to w mojej ulubionej Łodzi. Tak. To było na scenie w Łodzi. Bardzo dziękujemy. Do zobaczenia w teatrze. Do zobaczenia. Proszę państwa, taniec jest wspaniałą, jedną z większych sztuk. Warto go oglądać. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Żegnamy się już z państwem w świątecznym nastroju. Magda Kujdowicz. Malwina Kiepiel. Życzymy państwu wszystkiego dobrego na święta, żebyście byli razem, żeby wam było miło, dobrze. Wiele nadziei. I ciepło wspólnie. Wyjdźcie państwo na spacer, nie zapominajcie o radiu, nie zapominajcie o nas, bo my tu będziemy za tydzień o 12:00. Tak, i żebyście państwo dbali o siebie. My także też dziękujemy naszym realizatorom Ewie Redel i Jackowi Pietrasikowi za pomoc w przygotowaniu programu. I im też życzymy wszystkiego najlepszego. Tak, wszystkiego dobrego. Nothing more, nothing less.